Farmeza. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 maja, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Komandosi pomagają w ochronie granicy z Białorusią. O skierowaniu ich tam powiedział szef MON. Były premier Mateusz Morawiecki zeznawał przed Komisją Śledczą od afery wizowej. Bronił swojego byłego szefa MSZ. Chińskie pandy przyjadą do zoo w Waszyngtonie. Niektórzy mówią, że to mogą być chińskie pandy pokoju. Kolejni żołnierze wzmocnili obronę granicy polsko-białoruskiej. Tego rejonu strzec będą m.in. komandosi. Poinformował o tym w Dubiczach Cerkiewnych minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Kolejne plutony zostały skierowane z jednostek najbardziej doświadczeni komandosi 6. Brygady Powietrzno-Desantowej, z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Już są tutaj na miejscu. Uruchomiony został dodatkowy sprzęt. Szef MON odniósł się też do stanu zdrowia żołnierza rannego na granicy polsko-białoruskiej. Wczoraj nad ranem migranci ugodzili go nożem. Minister powiedział, że lekarze walczą o jego życie. Rano Podlasie odwiedził premier. Tam mówił o konieczności wprowadzenia strefy buforowej przy granicy z Białorusią. Ma ona działać od 4 czerwca. Mateusz Morawiecki powiedział, że nie widział żadnych podstaw, aby w związku z aferą wizową zdymisjonować byłego szefa dyplomacji Zbigniewa Raua. Były premier przez 5 godzin odpowiadał na pytania posłów z Sejmowej Komisji Śledczej. Były premier powiedział, że służby w tej sprawie zadziałały prawidłowo i na czas. Z tym nie zgodziła się posłanka Trzeciej Drogi Aleksandra Leo, która zwracała uwagę, że te same służby pod swoim okiem wyhodowały Tomasza Szmyta. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że nie miał żadnych informacji, by były szef dyplomacji Zbigniew Rau był zamieszany w nieprawidłowości przy wydawaniu wiz. Jak mówił, wierzy w 100% uczciwość byłego ministra spraw zagranicznych. Odpowiada ta osoba, wobec której służby formułują zastrzeżenia podbudowane jakimiś bardzo poważnymi przynajmniej poszlakami bądź dowodami. Nie było żadnych uwag ze strony pana ministra Kamińskiego w stosunku do ministra zagranicznych. Były premier zaznaczył, że polityka migracyjna rządu Donalda Tuska sprowadzała się do hasła uchodźcy mile widziani. Natomiast polityka migracyjna PiSu, jak mówił, polegała na powstrzymywaniu nielegalnej migracji. Z tym nie zgodzili się członkowie komisji z koalicji rządowej, którzy inaczej ocenili politykę migracyjną Prawa i Sprawiedliwości. Sylwia Białek, Polskie Radio. Naukowa i akademicka sieć komputerowa przestrzega przed atakiem na użytkowników poczty elektronicznej Onet. Oszuści chcą wyłudzić dane i przejąć konto pocztowe. Iwona Pruszyńska z CERT Polska mówi, że jest to klasyczny atak phishingowy. Czyli jest to ostrzeżenie o tym, że nasza skrzynka jest przepełniona, bądź na przykład dostęp do niej wygaśnie wkrótce i poprzez tą socjotechnikę wpływ na emocje, presję czasu usiłują nas skłonić do podjęcia określonych działań, czyli do podania naszych danych logowania, których używamy zazwyczaj właśnie korzystając z poczty elektronicznej na podstawionej przez przestępców stronie. Ekspertka zaznacza, że jeśli nadawca jest nieznany, to nie powinno się otwierać załączników wiadomości, a w przypadku linków należy sprawdzić, na jaką stronę nas on odsyła. Jestem tutaj, aby w imieniu prezydenta Bidena zapewnić gwarancję suwerenności Mołdawii, powiedział w Kiszyniowie amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Prezydent Mołdawii podziękowała mu nie tylko za pomoc dla swojego kraju, ale i wsparcie dla Ukraińców. W oświadczeniu dla prasy po spotkaniu z mołdawską prezydent Mają Sandu, amerykański szef dyplomacji zapewnił, że jego kraj wspiera Mołdawię w drodze do europejskiej integracji. Ujawnił, że w nowym amerykańskim budżecie znajdzie się propozycja dodatkowego wsparcia dla Kiszyniowa w wysokości 50 milionów dolarów. Mają być przeznaczone przede wszystkim na wzmocnienie zdolności przeciwstawienia się ewentualnej rosyjskiej interwencji, a także reformę wymiaru sprawiedliwości. Dodał, że w imieniu amerykańskiego prezydenta przywozi Mołdawii gwarancję suwerenności. Gospodyni spotkania prezydent Maja Sandu podziękowała za dotychczasową pomoc, nie tylko dla Mołdawii, ale i dla walczącej Ukrainy. Przez ostatnie 30 lat Stany Zjednoczone przyznały temu jednemu z najbiedniejszych krajów Europy pomoc w wysokości ponad 2,5 miliarda dolarów. Efektem wizyty Antonego Blinkena w Kiszyniowie może być też deklaracja budowy ambasady amerykańskiej w tym kraju. Władze Mołdawii przeznaczyły nawet odpowiedni teren na tę budowę, która według planów ma się zakończyć za 8 lat. Piotr Piętka, Polskie Radio. Dwie pandy mogą być zwiastunem poprawy relacji chińsko-amerykańskich. Pierwsza dama USA, Jill Biden, ogłosiła, że zwierzęta pod koniec roku ponownie będzie można oglądać w zoo w Waszyngtonie. Pandy Pekin traktuje jako symbol dyplomacji i użycza tylko tym krajom, z którymi ma dobre relacje. W listopadzie ubiegłego roku trzy pandy, które spędziły za oceanem 23 lata, zostały odesłane do Chin, co było kojarzone z napiętymi relacjami między Pekinem a Waszyngtonem. Teraz władze zoo podały, że rozpoczynają program reprodukcji gatunku. Kontrakt na wypożyczenie pand ma trwać 10 lat. W ramach umowy władze zoo co roku wpłacą $1 000 000 na badania i ochronę przyrody w Chinach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, miejscami także burze. Nad ranem z kolei silne mgły. W ciągu dnia przelotne opady i burze z gradem. Będzie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 22-25 na południu i zachodzie kraju do 26-29 stopni w centrum i na północnym wschodzie. Star Guitar, Chemical Brothers. Zaczynamy dłuższy weekend. Irena Dan i Krzysztof Zyblewski. To będzie rozedrgany kolaż dźwięków przez dwie godziny. Będzie nowa płyta DIIV. Zagramy Hot Wax, Tourist i Friedberg. Pierwsze dźwięki LCD Sound System. You Want the Hit. Może zagramy jakiś hit. Oh. smart. No, honestly, I'm never smart. We fake it all the time. When you wanted the time, but maybe I can't do the time. We both know that's an awful line, but this doesn't make it wrong. LCD Sound System, I Wanted a Hit, wersja z koncertu studyjnego Electric Lady Sessions. To jak na razie ostatni album Nowojorczyków. 20 minut po północy, Groove Armada i mocna melancholia. Puis ce fut ma fée adorable, puis je vous baise les mains, puis je vous baise le front, je m'empare de toi mon amour. Fais absolument nul contre moi. drodze. Groove Armada i Shameless z płyty Black Light. Niezwykły album, synthpopowe klimaty zabarwione emocjami. Lekka melancholia i elektronika zostają. Counterpoint, pierwszy singiel Anglików z Delphic. Grupa z Manchesteru wydała potem lekko taneczny album Accolade. Nagrali go w pełnym klubu w Berlinie. Pierwszy album ma przed sobą Friedberg, kobieca grupa z Londynu. Mieszanka post-punka z przyciągającym popem. Niby nic nowego, ale jest to coś. Program Trzeci Polskiego Radia. Yo. With a sadistic characteristics, I perform murderous acts on my tracks with a single breath. And if a boy wants the test, and I've been stabbing upon his chest. I'm making a mess. Now the man can conceive the weed I'm consuming, and I transform from a cartoon soon and turn to a human. I spit words from my mouth that be turning you inside out, and I tie knots in intestines just like I'm a boy scout that's working them out. Now I'm rearranging your whole skeletal structure, gonna find some 9-inch nails to perform some acupuncture. When I puncture, I rupture one of your rib cage in a rage, and I turn you into a cartoon tool and erase the page. I take you back to the Stone Age with Barney and your friend Flintstone. Gatino to take your machinos and then force you to limp hold. I'ma take off like a jetpack, better get back, better step back. I'ma make the crowd react and nod their heads until their neck snaps. I can flip raps while riding a skateboard and doing a tic-tac, and leave your head in a spin like stirring a turntable skip match. I'm a concrete lion big cat, this is real talk, now big chat. Did you get that? Cause I ain't no small timer, I rhyme on big tracks. Now feel the vibes I create, this heavyweight I'm about to detonate, and demonstrate how I generate lyrics that supernaturally levitate. To the top my lyrics escalate, accelerate and leave you panicking. Take the ground from beneath your feet, leave you skywalking like Anakin. I'm sharper than the tips of Zulu spears and Olympic javelins. My style is totally buck wild, I'm most definitely happening. To your brains I'll be tapping in, to computers I'll be hacking in. Cause me I'll be out of this world like aliens or a time traveling. I'm dabbling in the fist of fury technique when I speak. Forget Karate Kid and these wooden blocks I chop through concrete. Concrete, concrete, concrete. Well, well, well, well, well, well. Been red. I'm a mad dread causing so much havoc in Russell's head. My lyricism's just like an aneurysm inside his brain. He plays the beat in a trance and he's never feeling no pain. I could never be a racist because I possess so many faces. I'm one of those beat up bad with bags and a pair of braces, with lines longer than aces. I'm gracing you with my presence. The lyrics we're flipping's making you bubble like effervescence. I pulverize and bamboozle, shaking them skulls like a poodle. I smash the top of your head with a guitar that I borrowed from noodles. I'm as animated as Japanese enemies causing calamity. Some serious savagery from my raw rhymes of reality. At the speed of sound, I'm running around the clouds that try to defeat us. Without tenacity, it's an audacity that you ever thought you could beat us. Beat us, beat us, beat us. Clint Eastwood, alternatywna wersja, Gorillaz i brytyjskie trio hip-hopowe Five Live Cypher. This next one is the first song on our new album. Jimmy James, Beastie Boys w trójce. We'll be right back. Rip It Out Dead z debiutanckiej epki Hot Wax. To młoda grupa z południowej Anglii. Mają niecałe 20 lat i ta młodzieńcza energia uderza. O długim weekendzie za miastem, w klubach, przed telewizorem, szkocka grupa Arab Strap. The First Big Weekend. So that was the first big weekend of the summer. Starts Thursday as usual with a canteen quiz, and again no one wins a big cash prize. Later I do my sound bloke routine by approaching Gina's new boyfriend to say that he shouldn't feel there's any animosity between us, and then I even go and make peace with her. Shouldn't have bothered. Then on Friday night we went through to the Arches. There was only one car going, so someone had to get the train. We got through quite late, and we went to a pub to take the gear. There was no problems getting in, we saw others waiting in the front of the queue, so we skipped in. It was a good night, everyone was nutted, and I ended up dancing with some blonde girl. I thought she had been quite pretty until last night when Matthew informed me she had in fact been a pig. When the club finished, we wandered the streets for a while until we got to this 24-hour cafe. I didn't like look at it, so we left and got a taxi back to Morag's flat. I couldn't sleep, so I sat about drinking someone else's strawberry tonic wine and tried to keep everyone else up. Then at 10 o'clock in the morning we went downstairs to buy some drink. We had intended to watch a football in the afternoon, but we passed it by then, slept right through it. I winked to find that Englishman won 2-0. Then we had to get the train home, had a few in the station bar. We had some stuff left for the previous night's supplies, so we got home, we decided to go down to John's Indie Disco. Same story as Friday, lots of hugging, lots of dancing, etc, etc. We couldn't sleep again, so we went to the park to look at the tomb, taking a detour through the play park. To get in we had to climb over a 10-foot steel fence which resulted in severe bruising of our hands, legs and groins. But we had a good laugh on the stuff, especially the tube slide which probably doubles up as a urinal for drunk teens. Then we walked through the woods to look at the tomb. It was a big disappointment, but the mist on the lake was cool. Sunday afternoon we got up to John's with a lot of beer and time to watch The Simpsons. It was a really good episode about love always ended in tragedy, except of course for Marge and Homer. I was quite moving at the end, and to tell you the truth, my eyes were a bit damp. Then we watched these young girls in swimsuits have a water fight in the street. Keeping us in. We went up the pub about 10. It was busy for a Sunday night. Lots of people we know, including my first ever girlfriend, and I still find very attractive, quite frankly, but I didn't really speak to her. She's probably still a bitch anyway. My friend Gillian was there. I had a chat with her, she was still quite pleasant. At the same time I watched Malcolm make some terrible attempt to try and chat up a girl with him called Joe. He made some remark about a skirt that was barely there the previous night or something. I couldn't sleep again that night, thanks to some seriously disturbing nightmares. Matthew said I should cut down on the cheese. Went out for the weekend, it lasted forever. High with my friends, it's especially summer. Went out for the weekend, it lasted forever. High with my friends, it's especially summer. Went out for the weekend, it lasted forever. High with my friends, it's especially summer. Went out for the weekend, it lasted forever. High with my friends, it's especially summer. I got some sleep eventually on Monday afternoon. It was a beautiful day. That evening, Malcolm introduced me to Fair American at 179 a litre, 8.2%. Judith and Lauren came round later, and we sat in my back garden and drank. Then Matthew came round and we went out of town. It's officially summer. The weekend that lasted forever. High with our friends, it's officially summer. The First Big Weekend i szkocki Arab Strap. W piątek wyszedł nowy album nowojorskiej grupy DIV, Frog in Boiling Water. Płyta jest niezwykła, urzeka przestrzenią, rozedrganymi gitarami, wciąga neurotyczną monotonią. Tydzień temu graliśmy utwór tytułowy Frog in Boiling Water, hipnotyzujący Soulnet. Soulnet z najnowszego albumu DIV. Miesiąc po wydaniu płyty Kitay, Tom York i Radiohead pojawili się w BBC Radio 1, The National Anthem z Evening Sessions.